سوره النحل چو مکی اکتا تو آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلو خدا سن حکم آو یعنی شرک و کفر کی سزا دنک موقع بہت نزدیک ای کافرو تو مکریو تتندر جلدی سو سب دی واقع پنس وقت پیٹ جس چیزا ایون چو سوزن آو لہذا ای کافرو تو مسندیو اتمس جلدی سبحانہ و تعالی اما یشرکون منزہت پاک بالاو برتر چو اللہ تعالی تمو ساروی شریکو نیشی یم تس مشرک ٹھہراوان چھ تہندس کن حکمس ہیکن نہ تم شریک بدل کرت ینزل الملائکہ بالروح من امره علی من یشاء من عباده ان انذروا انه لا الہ الا انا فاتقون سوزان چھ پروردگار ملائکن وہی ہیت پنہ حکم سوت یس پٹ یسان چھ سو پنو بندہ اندر یعنی انبیاء اندر ایزی تھی کرو بیم لوکن بی بوزنو کہ کہ معبودا چھن مے ورائے بس کھوچو مے یوت پرستش مہ کرو مے ورائے کانسی ہنز خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون تمی کر پیدا آسمان تو زمین پز پٹ سٹھا بالاو برتر چھ سو تمو ساروی چیزو نش یم تس شریک ٹھہراوان چھ لوک خلق الانسان من نطفت فیضا ہو خصیم مبین تمی کور پد انسان حضرت آدمس پت منی ہندس آب قطرس پس یہ انسان نن پٹ مقابل کران یعنی بجے انسان چھ امہ قسمک غرض چھ کہ سانہ طرف چھ انسانس یم یم نعمت تم سند طرف چھ ات مقابل ناشکری تو ناسپاسی ولانام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تاکلون بے کر تمی پد چار پا گونٹ گپن تو تیر تہند خاطر انسانو تمنی مز تھوین تہند وشنیر کرنک سامان وندک یر یت گرم لباس صادر تو کمل بناوان چھو بیج تمن مز واریہ فائدہ دود تو سواری بیے چھو تموی مز باجن ہند ماز کھوان ولکم فیہا جمال حین تریحون و حین تسرحون بیے چھ تہند خاطر تمن مز زینت تو عزت یم سات تھی شام کے وقت تم گاس کھت واپس انان چھوک بیے یم سات صبحس گرو اندر گاس کھن خاطر کڑان چھوک و تحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس بیے چھ تم تلان تہند بور توپت واتناوان تمن شہرن یمن تھی ہکیو نہ تم بار واتنوت مگر زون سٹھا محنت واتنوت ان ربکم لرؤوف الرحیم بے شک پروردگار تہند سٹھا مہربان تو رحم کرون تہند آرام خاطر کم کم چیز کرن پید والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینتن ویخلق ما لا تعلمون بے کر تمی پید گور کاتر تو کھر یت تھی تمن پہ سوار سپدیو بیچ تمن مز تہند خاطر عزت تو شان بیے کر سہ پید قیامت تان کھسن خاطر تم تم سواری یم نہ تہ معلوم چھ یم سواری گئی دنیا کن مطلب تان واتن خاطر یہ گو بدنی تو حصی سفر کرنک سامان ام پت فرمائے اللہ تعالی روحانی تو مانوی سار ذکر وال اللہ قصد السبیل پتمو برو مو دلیلو سز وت ثابت سپدان سو گئی سو وت اس اللہ تعالیٰ نش واتنچ وت آس ومنہا جائے رن وت اندر بازے وت حج وت اڑ لوف سج وت پہ پکت خدایس نش واتان اڑ حجو وتو پکان توپت چھ تم کن تہ واتان تم دچن تو کھوفر بالن تو چھمبن ڈل گھان ولو شاہ الحدا کم اجمعین بی ہرگا اللہ تعالیٰ یہ سہ ہاو ہے تہ سارے سز وت مگر سہ تم سی سز وت ہاوان اس تمیک طالب آس والذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون سہ پروردگار گو سی یم تہند فائدہ خاطر آسمان کی طرف روح ترو تمی مز تھی تریش چوان بیس تمی ست گاس تو کلی کھسان تک مزھ تھی چار پا پن گاس کھین خاطر تراوان يُثْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرَى وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَارَانْ چَلُّكْ تَعْلَى تَمِي رُودِ سُوِجْ تُنْجِ خَطْرِ زِرَاتِ بِي دَرَخْتِ زَيْتُونَ بِي خِزِرْ كُلْ بِي دَچِ كُلْ بِي سَرِي مِيَوْجَاتِ يِمْ دُنْيَا سَنْدَرْ پَدْ سَبْدَانْ چِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ پَيْسْ پَوَتْ آتْمَنَا چِ بَجْ بَجْ دَلِيلِ تَوْحِيدْ چِ فِكْرْ كَرْنْ وَالِنْ هِنْدِ خَطْرِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ بِكَرَ اللَّهُ تَعَالَى تُنْجِ آرَامُ آسَايِشِ خَطْرِ دُهْتَ رَاتْ آفْتَاب زُون مُسَخَّرِ قُدْرَتْ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ بِچ باقی ستارِ تِ تَنْجِ حُكْمُ مُسَخَّرِ قُدْرَتْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ پَز پَچ عَقْلِ وَالِنِ خَطْرِ چِ یِمَن چِیزَن اَنْدَر خُدَایِ سِنْجِ تَوْحِید چِ بَج بَج دَلِیل وما زرا لكم في الارض مختلفا الوانو اتي پوچ کرن مسخر قدرت تم چیز تي يم تون دي فائد خطر پد کرن تمام روئي زمين سندر تم چیز چي تت پوچ کی تم نين اقسام چي بيون بيون ان في ذلك لايه لقوم يذكرون پيش پوچ اتمن تي چ بج بج دليل خداي سني توحيد چي نصيحت راتن خطر وهو الذي سخر البحر لتاكلوا لحما طريا وتستخرجوا منه حليه تلبسونها بيغوس پردگار سوي يم دريات سمندر كير مسخر قدرت يتوي چيو تمو مز كديت گاردن هون ماز تاز تاز بيوت كديو تو تم سمندر اندر گانيك زينت چيز لالو جواهر تو مخت يستوي سارني يستوي سري مرت زنان لاگانت گناچو زينت خاطر وتر الفلك مواخر فيه بيچ دريان هند فائد يتي كي تو چوك وچان اي مخاطب ناو لوكشتي بجتي بلكي بيد بيد جهاز ات سمندر اسمز آبس چٹان پکان ولتبتغو من فضله ولعلكم تشكرون بيكرن دريا مسخر قدرت توهي يمن پت سمندر انت دريان اندر مالي تجارت نت سفر كريت خدای سن رزق تلاش کریو بیوت یم سری فائد زیر نظر انیت کریو تہن شکر گزاری والقا فی الارض رواسی بی تیو اللہ تعالی زمین اس پیٹ بڑ کو انت می دبکم یوت نو زمین تہ پانس پیٹ تلیت وتل بوجی کاری اور یور ڈلی وان ہارم وسبل اللہ لکم تحت دون بی کرن جریات زمین اس منز کولت جوی بی کجن ات زمین اس منز وتت سڑک یوت تھی تمو وتو پکت مقصد واتان اسو والا ماتم بن نجم ہم یا تدون دیکر اللہ تعالی تم وت پرزن خاطر واریہ نشان قائم مسافر ہند پکن خاطر یمو نشانو سوت وت لبن یوان چھ بیچ ستارو سوت لوک وت لبان یم ای چیز کر اللہ تعالی پد افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون ون ون تو تھی یس ذات پاک یم یم چیز پد کرون چھو سو لگیا برابر تھاون تمن سیت یم نہ کنی چیز ہیکن پد کرت کون چھو یمائی کتس پوت تس ایمان انان تو پس کران تم سی پن معبود زانت عبادت تو بندگی کران اچ یاز چھ تس معبود برق سن نعمت ون تو دو نعمت اللہ لا تو سوہا ہرگہ تھی شمار ہیو کرنے خدائے سن نعمت ہرگز ہیکیو نا شمار کرت اتچن کتھی تمن نعمتن ہن شکر گزاری کرت مشرک چھن نعمتن ہن شکر دپان نعمتن ہن قدر زانان یہ جرم اس تیوت بوڑ اس نے کنی صورتس من معاف ہیکی سپدت ات جرمس پیٹ اصرار کرنے سے گئی تم ساروی نعمتو نش محروم سپدن مگر ان اللہ لغفور الرحیم پیش پیٹ اللہ تعالیٰ چھو سٹھا مغفرت کرون سٹھا رام کرون ہرگاہ کان شخص شرک نش توب کر تس اللہ تعالیٰ مغفرت کران ہرگاہ نئی توب کر تو اللہ تعالیٰ تس مرنس تام نعمت عطا کران واللہ یعلم ما تسرون و ما تعلنون اللہ تعالیٰ چھ زانان تہ سورے یہ تھی پوشید پاٹ چھو کران بیہ تھی نن پاٹ چھو کران والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون بیم لوک عبادت چھ کران خدایس ورائے بین باطل معبودن ہنز یم نہ کانہہ چیز پد ہیکان چھ کرت بلکہ تم پان آسان بناونا آمت تیار کرنا آمت گرنا آمت کنی حچو یا بی کن چیزک قائدہ کلیہ چکے خالق تو غیر خالق ہرگز مساوی تو برابر چن امواتن غیر احیا تمہ علاوہ چھ معبودان باطل مرد تو بے جان چیز وما یشرون ایان یبعثون بی چن تمن خبری کم وقت ان لوک دوبارہ بی زندہ کرن معبود برحق گو سوی اس خالق تہ چھ زندہ تہ چھ عالم الغیب تہ چھ سوی چھ الہکم الہ واحد تہند معبود برحق معبود برحق یس ہیو نہ بی کان چھ نہ ذاتس اندر نہ صفتن اندر فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون پس یم لوک ایس وضاحت کرت تہ پس کرن ٲخرتس معلوم سپود تہند دل چہ توحیدس انکار کران بی سپود معلوم کہ تم چہ قیامتس ایمان ان نش پس کرن نش تکبر کران لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون ضروری کت چہ یہ کہ پز پاٹھ اللہ تعالیٰ چھ زانان تہ سوری یہ تم پوشید کران چھ بیہ تم نن پاٹھ کران چھ انہ لا یحب المستکبرین پز پاٹھ اللہ تعالیٰ چھ پسند کران کبر کرون یم توحید نش تہ تصدیق رسالت نش تکبر کران یل تہند تکبر کرن معلوم سپود ستی سپود ات معلوم کہ تم چھ خدایس ناپسند لہذا دی سو ضرور تمن سزا وإذا قیل لهم ماذا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین بیلی ون یوان چھ تمن کیاہ کور نازل تہند پروردگارن دپان چھ تم یہ کت خدائے سند طرف سوزن آمت یم محض بے سنت کت یم بروٹھ مین نش نقل کرنا لیہ ملو اوزار ہم کاملتن یوم القیامہ نتیجی ون آس یمن لوکن آس تلن پنن گنان ہند بور قیامت دہ پور پور ومن اوزار الذین یدلونہم بغیر علم بی تمن لوکن ہند گنان ہند بور یمن یم گمراہ کران اس علم ورائی الا سا ما یزرون وار چھو بوزان سٹھا یت چھ سہ بور اس تلن قد مکر الذین من قبلہم فات اللہ بنیانہم من القواعد پز پاٹھ فن تو فریب کر خدائس خلاف تمو لوکو یم بروٹھ اس پس ووت خدائے سن عذاب تہذن نرین ہندین کنن تل فخر علیہم السقف من فوقہم تو پت پیو وسط تم لرین ہند پش پیچ کن واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون بی ووت تم عذاب تتھے یت نا تم فکری طور یہ حالت گئی تہند عذاب دنیا اندر ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم تو پت کرے خار و ذلیل اللہ تعالیٰ قیامت دہ بی دپے کت چھو تم معبودان باطل یم تہ مین شریک ٹھہروت یم تہ مین شریک ٹھہروت ٲسو میانین پیغمبرن تو معاہد لوکن سۭتۍ لڑائی کران ونکینس کون چھو تم معبودان باطل مدد خاطر یوان قال الذین اوتوا العلم ان الخزی الیوم والسوء علی الکافرین ونن تم سات زانن وول تو عالم پز پاٹھ خاری تو یچ عذاب چھ از کافرن تو نافرمانن پیٹھ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم یمن زو کڑ ملائکو یت حالس اندر کہ تم اس پن پانس ظلم کرون فالقو سلم پس پیش کرن تم تم سات صلح کت بی دپن ما کننا نعمل من سو اس کہ یچ کما کران ملائک ونک بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون یہ کت چھن یس تھی ونان چھو پز پاٹھ اللہ تعالیٰ چھ پور زانان تہ سوری یہ تھی کران ایسو سہ دی پانے تمچ مزوری تہہ ون یق فدخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا اتو جہنم کیو دروازو کن جہنمس اندر ہمیشہ چھو ات روزن فلبیس مثوى المتکبرین پس کژہ یہ جائے چھ یہ متکبرن ہند خاطر یہ گو عذاب آخرت حاصل چھ یمن آیاتن ہند کی لوکو تہ بوجھو بروٹھ من کافرن ہند عذاب حال اتھے پاٹ اس اکا دین حقس مقابل کر مکرو فریب کر ات پاٹ تھی کران چھو بیئی چھو تُہۍ لوٗکن گمراہ کران لہذا آسہِ یِہوے انجام تُہُنٛد تہِ وکیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیر بیٚیہِ چھُ وننہٕ یِوان تِمن لوٗکن یِم شِرکہٕ نِش پتھ روٗدۍ تۄہہِ پٮ۪ٹھ کیاہ کوٚر نٲزِل تُہنٛدۍ پروردِگارن تِمو دوٚپ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر نٲزِل سُہ قرآنہِ مجیٖد یتھ منٛز خٲرٕے خٲر چھُ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ تِمن لوٗکن ہِنٛدِ خٲطرٕ یِمو رٕژ کامہِ کرِ چھِ یتھ دُنیاہس اندر رٕژ مزوٗرۍ ولدار الآخرت خیر بیٚیہِ چھُ تِہنٛدِ خٲطرٕ ٲخرتُک گرٕ زیادے رُت باعث فرحت سرور ولا نعمت دار المتقین بیٚیہِ کوتاہ رُت چھُ مُتقیٖن تہٕ پرہیزگارن ہُنٛد گرٕ جنات عدنٍ یدخلونها تجری من تحتها الانہار مُتقیٖن ہِنٛدۍ گرٕ گٔے ہمیشہٕ روزنٕکۍ جنت یِمن منٛز تِم واتن تِموٕے منٛز مٔنٛزۍ آسن پکان جویہِ لہم فیٖہا ما یشاؤون تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ تِمن اندر تہِ سورُے یہِ تِم یژھان آسن کذالک یزِ اللہ المتقیٖن یِتھے پٲٹھۍ کیٛاہ دِی اللہ تعالیٰ رٕژ مزوٗرۍ سارنٕے پرہیزگارن الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین تِم گٔے تِمے یِہنٛدۍ روح ملٲیک کڑن یتھ حالس اندر کہِ تِم آسن پاک تہٕ پٲکیٖزٕ شِرکہٕ چو آلٲیشو نِشہِ یا آسن در کمالہِ فرحت سرور یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون ملٲیک وننکھ سلام بین تۄہہِ پٮ۪ٹھ أژِو جنتس کیازِ تُہۍ ٲسِو رٕژ عمل کران حل ینظرون الا ان تاتیہم الملائکہ یِم کٲفر چھا انتظار کران مگر ملٲیکن ہِنٛدِس اِنس یِم کٲفر چھِنہٕ انتظار کران مگر ملٲیکن ہِنٛدِس اِنس او یاتی امر ربک یا چھِ انتظار کران خۄداے سٕنٛدِس حُکمس یُس تِہنٛدِ گالوٕنہِ عذابہٕ خٲطرٕ آسہِ کذالک فعل الذین من قبلہم یِتھے پٲٹھۍ کوٚر انکار تہٕ تقزیٖب شِرک تہٕ کُفر تِمو لوٗکو یِم تِمن برونٛٹھ ٲسۍ وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون اللہ تعالیٰ ہن کوٚر نہٕ تِمن لوٗکن کُنہِ قٕسمہٕ ظُلم مگر تِم ٲسۍ پٲنۍ پانس ظُلم کران فاصابہم سیات ما عملوا وحاق بهم ما کانوا به یستہزئون بس وٲژ تِمن بدی پنٕنٮ۪ن عملن ہِنٛز بیٚیہِ آو ولنہٕ تِمن سُے عذاب یتھ تِم ٹھٹہٕ ٲسۍ کران وقال الذین اشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا بیٚیہِ چھِ ونان یِم مکٕکۍ مُشرِک ہرگاہ خۄدا یژھِ ہے أسۍ کرہو نہٕ تس ورٲے بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہِنٛز عبادت نہ أسۍ تہٕ نہ سٲنۍ مٲلۍ بٕڈبب ولا حرمنا من دونه من شيء بیٚیہِ کرہو نہٕ أسۍ حرام تہِ تٕہنٛدِ حُکمہٕ ورٲے کانٛہہ چیٖزا یُس تٔمی تٕہنٛدی یژھنہٕ موٗجوٗب چھِ أسۍ کران کٲفرن ہِنٛدِ یِم کتھٕ وننہٕ سۭتۍ مہ حظ گٔژھِو تُہۍ آزُردٕ یہِ چھنہٕ نٔو کتھا کانٛہہ کذالک فعل الذین من قبلہم یِتھے پٲٹھۍ چھُ بےہُد باس کوٚرمُت تِمو لوٗکو تہِ یِم یِمن برونٛٹھ ٲسۍ فعل الرسل الا البلاغ المبین بس چھُنہٕ پیغمبرن مٹہِ مگر نٔنۍ پٲٹھۍ احکامہِ خۄداوندی واتناوٕنۍ ولقد باسنا فی کُلہِ اُمتِ رسوٗلن انیا عبداللہ وج تنہِ بُد تاغوٗت پٔزۍ پٲٹھۍ بیٚیہِ سوٗزۍ اسہِ پرٛٮ۪تھ اُمتس کُن پیغمبر لوٗکن یہِ پیغام واتناونہٕ خٲطرٕ کہِ عبادت کٔرِو معبوٗدِ برق سٕنٛز تہٕ پتھ روٗزِو شیطان سٕنٛدِ تجویٖزٕ معبوٗدانہِ بٲتلن ہِنٛز پرستِش کرنہٕ نِشہِ ومن ہُم من حد اللہ ومن ہُم من حقت علیہم الدلالہ پس آس تِمو اُمتو أنٛدرٕ بجہِ یِمن سِز وتھ ہٲو اللہ تعالیٰ ہن تِمو کوٚر حق قبوٗل بیٚیہِ ٲسۍ بجہِ یِمن پٮ۪ٹھ گُمرٲہی ثٲبت روٗز سۄ تِمن نِش دوٗر گٔے نہٕ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین بس پھیٖرتو تُہۍ أی لوٗکو زٔمیٖنس منٛز توپتہٕ وٕچھتو کیاہ بنیو پتو علاقہٕ تِمن لوٗکن یِمو پیغمبرن انکار کوٚر ان تحرس علی ہداہم فان اللہ لا یهدی من یضل وما لهم من ناصرین ہرگاہ تۄہہِ خٲہِش چھےٚ تِہنٛدِ ہدایتٕچ تمہِ سۭتۍ اندِ نہٕ کینٛہہ کیازِ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ وتھ ہاوان یِمن سُہ وتھ راورِ بیٚیہِ چھِنہٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ مددگار یِم تِمن عذابہٕ نِش بچٲوِتھ ہٮ۪کن واقسمو باللہ جہدا ایمانہم La yabasumullahu man yamut. De, hey, timo, sakht zordar qasam yat kachpet. Allah Ta'ala karin kansi merid, dubari bey pad. Tui farmayu, bala wadan alayhi haqqa. Albat zorur kaj Allah Ta'ala sarni merid, bey pad. Kaji, temchamik wadu kormut, puz wadu. Walakin aksaran nasi la yalamun. Lekin aksar luk chin, bawujudi dalim. دلیل قای ماسن کی یقین کران یہ دوبارہ زندہ کرن چھیم خاطر کی لیبین لهم الذی یختلفون فیه اللہ تعالی کہ ضرور مرن پت بے پد زارنی یت سنن راوی کی من سکات یت من تیم اختلاف ہے کران ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین بے زانن کافر کی بے شک تیم اس اپیز انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون اشنيش كه جايب چ بي پد كارون يلي اش كون چيز كي پد كارنو اراده كران چي اشچن ونان تات مگر سپت اتي چ چيز سبدانت وجود سندر يوان والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوي انهم في الدنيا حسنه بي مولوك او ماز خدا اشن خاطر پن وطن مكه شريف ترو شهر حبشس کن گئی یل تیمن ظلم کرنا آو اش دیوو تیمن رس جای دنیا سندر اکیس رتیس شهر اسمانز یعنی مدینه منور اسمانز یل تیم امن و راحت زندگی بسر کرن ولا اجر الاخرت اکبر لو کانو یالمون بیوس مزور آخرت اسمانز تیمن عطایی کرن سوچ ام خود بڑ ای کاش تیمن کفرن تی امیش خبر آسی ہے سحاصل کرن خاطر سبدان مسلمان الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون يمو مهاجرو صبر کر وطن تراونس پٹ بیم پنس پروردگارس پٹ توکل کرانچی وطن تراون کے وقت کرک نی خیال کہ چمو چمو کت پٹ درائی پنس پروردگارس پٹ بروس کرت وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم بسوجن تہ بروٹ یا رسول اللہ اسی مگر بشرت انسانی پیغمبر کیا یہ بشریت اس رسالت اس اندر چھن کہ منافات یمن کن اس پن احکام سوزان اس فصلو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون پس پرستو علم والن زانن والن ہرگتو پانس معلوم چھن بالبینات والزبر اس سویتم پیغمبر ننی دلیل ہت معجزات ہے بے کتاب ہے وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون بے سوج اشتا کن یہ قرآن مجید یتوی وار ننجرویت بیان کریو لوکن یتی من کن سوزنا آو بے یتیم تاتندر فکر کرن افا من اللذین مکر السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون كاتم لوك يمو يش هيل تدبير كيد نبي كريم سنجس مخالفت سندر كم چا بے فکر يمي كاتنشي كي تمن كني الله تعالى زمين استل والد يا يمي كاتنشي كي عذاب كي پي واتد تپاري يا پارن تمن فکر تاري او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين يا كرات تمن الله تعالى پیران توران پس چن تیم عجز کروین او یا خوزهم علا تخوفین یا که رد تیمن کھوچ نوید یا هنی هنی تیمن کام کران تا ختم کران خدایش پرت چیزش پر قدرت تس گسی پرت سات کھوچن فا این ربکم لروف الرحیم پس پر توند رب چو سٹا مهربان سٹا رام کرون سوچنو جلد رتان سوچ مولد دیوان اولم یرو الا ما خلق الله من شيء كاتم شنا وشان تمن سايدار چیزن كون يم الله تعالى پد كرمچي كل هي كو وغير هي يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون نمانت پھیرانچو تمن چیزن ہن سای دشن تو خوف خدای سجد کران ت ازی ہن اظہار کران تابع چ خدای سندس حکمس وللله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه بيش خدايسي نمانت سجد ديوان تم سري چيز இம் ஆஸ்மானந்த ஜமீன சந்தர்ச்சி ஜான் தார வந்துரு வல் மலாயிக்கத்து பேச்சு மலாயிக் திசைஜ் திவான் பொஹும்லாயஸ் தக்திரூன் கிம்சின் பாவஜூஜ் ஒளு விஷான் தஸ் இபாதத் கர்னிஷி குனி கிஸ்மு தகப்பூர் கரான் யஹாஃபூன ரப்பஹும் மின் ஃபௌகிஹிம் வயஃபலூன மா யுமரூன் கிம்சி கோசான் பன்னிஸ் பரோர்திகாரஸ் யுஸ் திமன் பேட்சிகின் தபாலா தஸ்டு பேச்சி திம் தமீல் கரான் திமன் சாரினி ஹுக்மன் இம் திமன் கர்னி வாஞ்சி வகாலல்லாஹு லா தத்தஹிஸு இலாஹைனி ஸ்னைனி இன்னமா ஹுவ இலாஹும் வாஹிதுன் ஃபையாய ஃபர்ஹபூன் பே ஃபர்மோ அல்லாஹ் தாலான் பேகம்பரன் ஹிந்தி வாஸ்து ஐ லூகௌ மபனயூக் ஜு யா வாரியா ஹொதா ஹொதா சுனு மகர் குனுய் அகுய் பஸ் கூசு துய் மெய்யோத் கேஜி அலி உலூஹியத் ஹாஸ் மெய்ச்ச لہذا تمک لوازم یمچہ کمال قدرت وغیرہ تم تچ مے خاص انتقام خوف گشن مے نشتاون شرک چمگان انتقامس لہذا گشن خدایس شریک تاراون ولہو ما فی السماوات والارد ولہو الدین واسبا بیشو تہندوی چ سوری یا آسمان انت زمینن منچو بیشو بی تنزی فرمان برداری کرن ہمیشہ افغیر اللہ تتقون سم عبود برق اسد چھو تو تصور بین کھوچان تمن کھوچت چھو تہذ پرستش کران ات پہ کھوچنس قابل چھ تصور اتھے پہ امید تھونس قابل تہ تصور وما بکم من نعمت فمن اللہ چنانچہ تہ نش یس نعمت ہا واتان سو چھو معبود برق سندی طرف واتان بین کانس ہند طرف سم ایزا مسکم الدر فیلیہ تجرون تو پت یل تو ایک سخت یہ واتان چھ تم سات چھو تس کن عزی کران کرکنات لاغان دعا کرنا سندر فریاد کرنا سندر تم سات چھو نو بے کنشتی منگا سم ایزا کشف دران کم ایزا فریقم من کم بربیہم مشرکون تو پت یل سو سختی دور کران چھو تو ہی نشی اتی چھو تو ہی مزاق جمع تھا تمے زیادہ پنس پروردگارس بدستور سابق شرکنان لیکفرو بما آتیناہم فتمتعو فسوف تعلمون یت تم کفرانی نعمت کرن تمن نعمتن ہنز یم نعمت اسی تمن عطا کری پس تلتو تمتع کینہ کالا ان قریب زانیو امیک مزہ ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناہم بیچ مقرر کرانی مشرک تمن معبودانی بیتلن ہند خاطر یمن ہز نہ تمن خبری چھ تمن ات چھ کانہہ خیر و شر یا نف و ضرر اخ حصہ تمہ مالک یس اسی تمن عطا کورمت اللہ لتسلن عما کنتم تفترون قسم چھ مے پنہ ذات پاکک ضرور یہ پرسن تہہ تمیک یہ تہ پانے ٹھہراوان ایسو ویجعلون للہ البنات سبحانہ ولہو ما یشتہون بیچ ٹھہراوان معبود برعکس کوری حالانکہ منزہ تو پاک سہ کوری آس نشی پنہ خاطر ٹھانڈان تی یہ پانس پسند چھ یعنی گبر تو نچی ویزا بشرا احدہم بالانسا ظل وجہہ مسودن وہو کظیم بیل یمو اندر کانس خبر چھ یوان دن کوری ہند جنچ اتی چھ تہند بت گژھان کرہن بیچ سپدان غمگین یتوارا من القوم من سوء ما بشر به چھپ چھپ چھ کران سوئی چھ روزان لوکن نش تمہ خبری ہند شرمی ہند سب یمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب سوچان چھ پانس سیت امس کوری کیا کر بہ ون اتھے پاٹھ تھون کن زندہ یا مرت دوبراون زمینس تل اللہ سا ما یحکمون وار وچو کوتا یت چھ یہ تجویز اہند یس یم خدایس متعلق کران چھ یعنی تس چھ کوری ٹھہراوان پانس چھ کور زنہ وز بت سیاہ گژھان للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء تمن لوکن ہند چھ سٹھا یچ حال یم پتمس دوہس انکار کران چھ وللہ المثل الاعلی خدای سند خاطر چھ تھد تھد صفت وہو العزیز الحکیم بیچ چھ سوی غالب تو حکمت وول ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابہ بہر گال اللہ تعالیٰ لوکن تہندو نافرمانیو سب گرفتار کر ترو ات زمینس پہ کس جاندارس تم نافرمان شامت وات بے گناہ چاروائن تہ ولاکن یؤخرہم الی اجل مسمی مگر سہ تم مہلت دان اکس مقرر کرنا آمتس وقتس تان فیضا جا اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون پس یل وات تہد سہ وقت تمہ سات ان تمہ نش نہ پت کڑن نہ بروٹ ان ویجلون للہ ما یکرہون بیچ معبود برق سند خاطر ٹھہراوان تم چیز یم پانس کھران چک وتصفو السنتہم الکذب بیچ ونان تہذ زیو اپز ان لہم الحسنا ایز کہ تہند خاطر کیا چھ خدایس نش نیکی لا جرم ان لہم النار وانہم مفرطون ثابت چھ یہ کت کہ یقینا چھ تہند خاطر نار تتھ مز ان تم سری بروٹ تاؤن اللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک خدای سند قسم پز پٹ سوز پیغمبر تہ بروٹ واریہن امتن کن فزین لہم الشیطان اعمالہم پس زینت دیت شیطانن تہذن یچ کامین تم آئی بوزن پنہ یچ کام جان وہو ولیہم الیوم ولہم عذاب علیم سہ شیطان تہند دوست آز تہ بیچ تہندی خاطر دگ تلون عذاب آخرتس اندر وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لہم الذی اختلفوا فیہ وهدى ورحمت لقوم یؤمنون بے کرنا اس نازل تہ پہ کتاب مگر یہ تہ تھی لوکن وار بیان کرو دین چہ تم کت یمن مز تم اختلاف کران چھ بے بوڑ ہدایت بوڑ رحمت بائی مان ہند خاطر واللہ نزل من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتہا بے ترو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف رود تمی سی کورن زند مومت زمین اس زمین رود پین سوش رود نہ پین سوشک اس گومت ان نفی ذالک لایت لقومی یسمعون پز پاٹ ات مز بوڑ نشان بوزن ہند خاطر یم قرآن مجید بوزن تہ مرد دل سپدن زند وإن لکم فی الانعام لعبرتا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین بے شک تہند خاطر چاروائن اندر تہ سٹھا غور کرنک مقام تہندین شکمن مز اس فضل تو رات تموی دویو چیزو مز نیران دودہ صاف ہت وسون آسانی سان چن والین سوئی دود تھی چاوان وچھو سن قدرت ات دودس نہ آسان خون چالائش نہ فضل چالائش یا مشک ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا بیگس خزرنت دش اندر غور کرن تیار چھو کران تو تت نشک چیز بی کھنک چیز خوش خزر بی کشمش بی شربت تو سرک ات مز تہ بج دلیل خدای سند توحید چھ بے چھ ثابت سپدان سارے نعمت عطا کرون چھ سوئی ان فی ذالک لایت لقوم یعقلون پز پاٹ ات مز چھ بوڑ نشان خدای سند قدرت عقل والن ہند خاطر واؤہا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون یہ کتھ تہ چھ قابل غور کہ الہام ترو تہند پروردگارن ماش تلنے اندر ایز ژ بناو پنن گھر کوہن مز کلین مز بی لوکن ہندن گھرن مز چنانچہ یمن جائن مز سو گھر بناوان ثم کلی من کل ثمرات فصل کی سبل ربک ذللا تو پت کھیت پرت قسم کی میو اندر پس ہے پکن ژ واپس پنس ألس کن پنس پروردگار سندن وطن اندر یم سہل تہ آسان چھ چانہ خاطر دور دراز جائیو پیٹھ میون ہند رس سہت چھوان سہ پنس ألس کن تو پت ماش تراونچ کام کران یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه fihi şifaul linnas. Neran çusu maaş çöldüren hindi o şıkma umazı ak çanuk çiza miurtu modur. Yine maaş. Yemik rang muhtelif asançı. Tatmaz şu şifa lukan hindi khatırı. İnne fî zâlike l'âyetel li kavmin yetefakkarûn. Pes pes atmaz şu bud nişanı. Kudayesin de kudretuk. Fikir tutammul karmının hindi Vallahu halakakum summa yetevaffakum ve minkum men yuraddu ila arzelil umuri. Bekir yutu ya Allah-u Teala'nın pahadı. Totan ösünü tuh kihin. Az katmi adam enne uba vücud. Kek kala gesit ne usuyu ta yemi almı. Manzı beyçü ta yandırı kan şaksa yaş umuri vatan. Yaş umuri vatnavını yivan. Tat umuri manz na çu izismani kuvvet kayım rozan. Na aklihun kuvvet. İç umidi nişçü panah mugmut Nebi-i Kerim'e sallallahu aleyhi ve sellem. Ve uzu bika min an uradda ila arzelil umur. Dika ila yağlama bada ilmin çaya. Tam yuk asar şu yisabdan. Ya ki çizic haber gasını patı şu. Şahıs tam yuk çizin içi be haber sabdan. Yağdı otur şunu bucra sandar kih rozan. İnne Allah'a alimun kadir. Peş peş Allah-u Teala yücü. Sori zanun. Sersi pet kudret vol. Vallahu faddal ba'dakum ala ba'din fir rizq. Bejut fazilat Allah ta'ala'n payandr. Bazi lukan, bazen pet rizq sanar. Akkurun maldar, temis tevin nokar çakar. Gulam, tabi, temsin vayistu çutuman. Tehinden gulaman ti rizq vat navan. Kahman ovun gulam, temis ağasın di vayistu rizq vatan. Bekurun kan şaksa, temis naçi tiz davlat zi gulam asanas. Naçsu pan kaçun gulam. Amallazina fuddulu biraddi rizqihim ala ma malaka taymanuhum ve hum fihi sava. Liaza iman lukan rizq sandar khas fazilat dinayi iman nishu mal davlat ti gulam ti tim hekan nusu panun mal timan gulaman dit kyaiz tel sabdi agat gulam barabar. Kyaiz gulam tun kuni chizuk malikri banan. Lehaza çan gulaymi ta masavat mumkini. İtay pörçi yim mabudani batil sari hudaysin mamluk. Yemük çi kafir pan yaitraf karan. Lehaza mamluk asit kit pört hekantim hudays hi asit. Ya kit pört hekantim hudaysin diz kuni chiz asmaz şerik asit. Yelin tuhind gulam tuhindis malu davlutas şerik hekan sabdit. Allah talasin gulam tu mamluk kit pört hekan. Tehendis uluhiyyatas andar tas şerik benit. Kya yim mazamin buji ça yim luk hudayas şerik çarawan. Yim sit aklan yikat çe sabit sabdan ki kimçi hudayasının nimetan inkar karan. Kya yi yus nimet ata karunasi suga çizanun mabud tukunuy. Tas şerik çarawan su içu lazim ki tas çin kim nimet ata karun zanan. Laza çim şerik annası tehendis nimetas ti inkar karan. Afa bi ni'matillahi yajhadun kya imcha khudaisna ni'matan inkar karan wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan bekir allah ta'alan pad tunji jins maz yani insano maz tun jor yani ashint zanan tun waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada bekirin pad tunji khatr tun zanan unishi gabarta aulad de auladan hind aulad وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ بِكُرْنَ وَعَتَاتُهِ رِزْقْ پاك تَرِتَ وَتِيزَ وَنْدْرِ أَفَبِالْبَاتِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ يَكَرِ تِكَاتِ مَعْبُودَانِ بَتْلًا إِيمَانَ آنَانَ يَتْفَتْنِ كَهْ دَلِيلْ چَهْ تُخُدَائِ سَنَا نِعْمَةً چِي انْكَارْ كَرَانْ تَا شَرِيكْ تَهْرَاوْنَ سُوِتْ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ بیشتم عبادت پرستش کران خدای سورای تیمنی چیزن ہنز یمن مالک تی اختیار ویل چی تیند خطر کنی قسم رزقس نا آسمان کی طرف بارش ترویت نا زمین کی طرف کان چیز کھرت نا کن تیم تیند خطر کیا کرت فلا تدربو للہ الامثال پس موشو توش بیان کران خدای سنز مثال پنی خیال موجوب کہ اللہ تعالی چو بوڑ پادشاہ تاس ہیکن پرتھا کا پنن حاجت پیش کرت عام لوکن شوبی تہندین نائبن نش پن حاجت پیش کرن تم کرن اد پیش خدایس نش ان اللہ یعلم وان تم لا تعلمون بے شک پز مثال بیان کرن زانی اللہ تعالی تھی زانی نا ضرب اللہ مثلا چنانچہ اللہ تعالی چھ مثال بیان کران عبد مملوکن اخ غلام اکس شخص سند لائق درو علا شائی یس نی چیز پہ کھانا قدرت یا کھانا اختیارا عمر رزقنا منا رزقن حسن وہ ینفق منہ سرا و جہرا بیاکھ سو شخص یس اہس پنہ طرف رت رزق عطا کور سہ تم رزق مز خرچ کران پوشید پہ نن پہ تلیس تون تھی ون تو یم زہ برابر یم معبودان باطل بوجتوک بے طاقت بے اختیار غلام ہی اللہ تعالیٰ زنتون مختار کل تر چیز پہ قدرت طاقت تھاون وول الحمد للہ ساری تعریف تو صفت تس معبود برعکس اس ذات کن تو صفتو کن کامل چھ بل اکثر ہم لا یعلمون بلکہ ہمو اندر اکثر معلوم کہ شرک کی شامت کیا بنی تم وضرب اللہ مثل الرجلین احدهما ابکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولاه بیاکھ مثال چھ اللہ تعالیٰ فرماوان زنجورا اک تمو اندر ماجہ زامت کلوی کم نکان کرت بیس سہ بور تو وبال وبالہ گردن پنس ہاگس پہ بنیومت ای نما یوجہ لا یاتی بخیر یوت سوزان چھس تت کھان رز کاما کرت چھن الیستوی ہو ومن یامر بالعدل وهو علی صراط مستقیم تھی ون تو کیا یہ شخص برابر تس شخص سیت اس فصاحت و بلاغت سان کلام آس کران اس لوکن رتن کامن ہند امر آس کران بی آس سو پان تی سیزی وات پر قائم روزت وللہ غیب السماوات والارض بیچ خدای سی آسمان انت زمین ہزن پوشید کتن ہند علم وما امر الساعت الا کلمح البصر او هو اقرب بیچ سو قدرت سندر تیوت کامل کی پوشید کتن اندر گئی اکت قیامت تمیک معاملہ تیوت جلد کہ یم سات تمیک وقت وات اکس اشٹیٹ من سپد قیامت برپا بلکہ تم خود تزدیک تو جلد ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ چھ پریت چیز پہ قدرت وول واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا بے چھ قدرت چو دلیل وندر تو نعمت چو قسم وندر یہ امر کہ کڑو تھی اللہ تعالیٰ پنن ماجن ہندو شکم وندر یت حالس اندر تمہ سات ثو نی زانان کہین وجال لکم السما والابصار والافیدۃ لعلکم تشکرون تو پتہ کرنو تم بوزن خاطر کن وچن خاطر کنو اچ زان خاطر کرنو دل عطا یت تھی تہذن یمن نعمتن پہ شکر دپیو علم یرو الا الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکهن الا اللہ کیا یم لوگ چھنا وچھان جانورن ہند حال کت پہ خدائے سندس حکمس تابع آسمانس تو زمینس منز باغ ہواس پہ اڑان کھن تم تھپ کرت آسان اللہ تعالیٰ ورائے ان فی ذالک لایات لقومی یؤمنون پز پہ ات مزہ دلیل خدائے سند قدرت چی بائیمان ہند خاطر واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنن وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستقفونها بے کر اللہ تعالیٰ تہند خاطر تہندین گرن اندر تہند روزن جائے یل تھی درحال تہ سفر ثو بی کرن تہند خاطر چاروائن ہند مسلن ہند گر یعنی خیم یم تھی لوت زانت پانس ست سفرن اندر تلان چھو یوم زانکم و یوم اقامتکم یوم زانکم و یوم اقامتکم یم دو تھی سفرس نیران چھو بی یم دو کن جائے ٹھہران چھو اقامت کران چھو ومن اسوافها وادبارها واشعارها اساسا ومتان الہین بے کرن تہند خاطر کٹ مون وونٹ مون ساول مون پوشاک تو فرش فروش بی گرچ گرویٹ أكس مقرر كرمتس وقت سان يتان تم چيز حلان چه والله جعل لكم مما خلق زلالا بيكر الله تعالى تونج خطر پنين پد كرمتن چيزن هن ساي يمن تل روجت تو آب تاب چه گرمينش بچان چه مثلا کلن هن ساي لرن هن ساي وجعل لكم من الجبال اكنانا بيكر الله تعالى تونج خطر کوہن اندر گفت غار یمن تل روزت شینت رود نش بچان چھو وجال لکم سرابیل تقیکم الحر بیکر اللہ تعالیٰ تونج خطر پھرن تو کرتن یم تو بچاوان چھ گرمی نش تو سردی نش و سرابیل بیکرن بی کرتن یعنی زرہ تقیکم باسکم یم تو بچاوان چھ جنگن اندر شمشیرن نیزن تیرن ہندو زخمو نش كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون إتاي پوش الله تعالى توي پوش نعمت سپنن پور کران يتوي تمسن حكم مانيو وإن تولو فإنما عليك البلاغ المبين پس هرگا يملوك امي پاتي بوت فران پس توي شنو مات مگر تبلیغ کرون نن پوش تصاف پوش يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها واكثرهم واکثرهم الكافرون یم لوک چھ پرزناوان خدای سنز نعمت تو پتہ زانت کرت تس نعمتس انکار کران یس برتاو منمس سیت کرن گژھ یعنی عبادت تو اطاعت سہ چھ تس ورائے بین سیت کران یمو وندر چھ واریہ کافر و یوم نبس من کل امت شہیدا بی پیو چتس یم دوس ترون پرت امت خطر اکھ گواہ سہ گو تمہ امتک پیغمبر قیامتک دو ثم لا یوزن للذین کفروا تو پت این کافرن اجازت دن کات کرنک عذر و معذرت پیش کرنک ولا هم یستعتبون نئی تمن نش عذر طلب کرن نئی تمن ون کہ اللہ تعالیٰ کریون رضی توبہ کریو یا کان رس عمل کریو کیاز تم کتھ آسن گمز آخرت چھ دار الجزا سہ چھ نہ دار العمل وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ توپت لی وشن ظالم تم دو عذاب پس نئی تمن تات عذابس مز کمی کرن نئی یک مولت دن وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ بیلی مشرکن نظر پی تمن شریکن پیٹ یمن تم ٹھہراوان اس خدای سن شریک قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك دپنی لگن پردگارا یمی کیا چھتیم شریک یمن ایس پرسشت عبادت کران ایس چور ای فالقو الیهم القول انکم لکازبون پس کرن تیم معبودانی باطل تیمن کافرن سویت کت دپنک تشو بڑ اپی زیر اس کر ایسو توی ونان کی توی کتو ایس پرسش یا توی منگتو ایس پن حاجت توی ایسو پنی نفس چی خواهشت شیطان سنی ون موجوب تم چیز کران والقو اللہ یوم ایزن السلم و دلان هم ما کانو یفترون بیتاون تم دو کافر خدای اس برونٹ کن اطاعتو سل حکمام ل بی مشنک تم سری چیز یم دنیا سمز پانے ٹھارا وان ایس اللذین کفرو و صدو ان سبیل اللہ زدناهم عذابا فوق العذاب بما کانو یفسدون یم لوک اکھ کفر کران ایس بیس پتھ رٹان بین لوکن خدای سنز وتہ نش یعنی اسلام قبول کرن نش تمن ہرراو ایس عذابس پیٹھ عذاب کیاز تم ایس تباہی تو بربادی عالمس مز پھیلاوان لوکن ایس اسلام نش پتھ رٹ لوکن اسلام نش پتھ رٹن سی ویوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم بی پیچتس سدو یم دو اس تلون پرت امتس مز تیموی مز آخ گواہ یعنی پرت امتو پیغمبر و جینا بک شہیدن علا ها اولا بے انو تشتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ یمن لوکن ہند خطر یعنی پنی امت خطر یتی فرمائیو کمو مون تو ہن تو کمو کر انکار ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شاین هدى ورحمة وبشرى للمسلمين بیہ کر نازل اس تت پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑ کتاب یت من ساری کوئی بیان چھو بیہ بڑ ہدایت بڑ رحمت بڑ بشارت ایمانچ مسلمان ہند خاطر ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربا پز پہ اللہ تعالیٰ حکم کران عدل تو انصاف کرنک بیہ نیکی کرنک بیہ عشنان امداد کرنک وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی بیہ اللہ تعالیٰ منع کران یش کامیو نش بیہ خلاف شرع کامیو نش بیہ سرکشی تو بغاوت نش یعنی لوکن ظلم ستم کرن نش یعظکم لعلکم تذکرون اللہ تعالیٰ چھ واز پران نصیحت کران یت تہ نصیحت قبول کرو واوفو بعہد اللہ اذا عاہدتم بیہ کرو وفا خدائے سندس عہدس یم عہد کی پور کرنک شریعت حکم کران چھ بیل پانہ ون عہد ثو کران ولا تنقض الایمان بعد توکیدہا بیہ مہ ثو قسم پھٹران سہ مضبوط کرنہ پتہ تت مز آسو خدائے سن ناو تہ درمیانس مز اونمت یم سیت قسم مضبوط چھ سپدان وقت جعلتم اللہ علیکم کفیلا اللہ تعالیٰ آسون تھومت گواہ تہ ان اللہ یعلم ما تفعلون پز پہ اللہ تعالیٰ چھ زانان تہ سوری یہ تھی کران چھو تس نش تہند کانہہ چیز پوشید چھن ولا تکونو کلتی نقدت غزلہا من بعد قوت انکاسا بیہ مہ ٲسو تہ ای لوکو قسم پھٹراونہ سۭتۍ مکے شریف چہ تس دیوانہ زنانہ ہی بنان یس ژٹان ٲس پنن کوتمت مضبوط کرنہ پتہ ٹکر ٹکر تتخذون ایمانکم دخلا بینکم اتھے پٲٹھۍ چھو تہ بناوان قسم پنن پان ونۍ فساد کرنہ خاطر اکھ بہانہ تہ ذریعہ ان تکون امت ہی اربا من امہ یتھ سپدِ اکھ جماعت زیادہ تعدادس قوتس اندر بیٚیہِ جماعت کھۄتہٕ تُہۍ کٔرِو تمہِ ساتہٕ رعایت زوراور جماعتُک قسمُک کٔرِو نہٕ تُہۍ کانٛہہ خیال انما یبلوکم اللہ بہ امہِ سۭتۍ چھُنہٕ مگر چھُ امتحان کران تۄہہِ اللہ تعالیٰ کہِ قسم کٔرِتھ تہٕ معاہدٕ کٔرِتھ کٔرِو تُہۍ قسمُک رعایت کِنہٕ ظٲہری حالاتن ہُنٛد یا زبردست جماعتُک کٔرِو وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ بیٚیہِ یُتھ تۄہہِ اللہ تعالیٰ نٔنراوِ قیامتُک دۄہ تہِ سورُے یتھ منٛز تُہۍ اِختِلاف کران ٲسِو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً بیٚیہِ ہرگاہ اللہ تعالیٰ یژھِ ہے تۄہہِ سارنٕے کرِ ہے کُنی جماعت اِختِلاف ورٲے مگر تٔمۍ سٕنٛز حِکمت چھنہٕ تہِ یژھان ولاکین یُدِلُ مَن یشاء ویہدی مَن یشاء مگر سُہ چھُ گُمراہ کران یس یژھان چھُ تس بیٚیہِ چھُ ہدایت کران یس یژھان چھُ تس وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بیٚیہِ یی تۄہہِ ضروٗر پرٛژھنہٕ تمہِ ساروی کُے یہِ تُہۍ کران ٲسِو وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بیٚیہِ چھُ فرماوان اللہ تعالیٰ تٲقیٖد خٲطرٕ کہِ مہ بنٲیِو قسم پنٕنۍ ذٔریعہ پانہٕ ؤنۍ فسادُک تہٕ فِتنُک تمہِ سۭتۍ ڈلن تُہٕنٛدۍ کھۄر تِمن ہٕنٛدِ درٕ تہٕ مضبوٗطی پتہٕ بیٚیہِ ژٕہِو تمیُک یَچھ مَزٕ دُنیاہس اندر عذابس گرفتار سپدنہٕ سۭتۍ کیازِ تۄہہِ کیٛاہ کوٚروٗ آیندٕ یِنہٕ والٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ خۄداے سٕنٛز وَتھ بنٛد ذالکم ولکم عذابُن عظیٖم بیٚیہِ چھُ ٲخرتس اندر تُہنٛدی خٲطرٕ بوٚڑ عذاب ولا تشترو بعہد اللہ ثمنًا قلیلا بیٚیہِ مہٕ ٲسِو حٲصِل کران خۄداے سُنٛد قسم ہٲوِتھ دُنیُہُک کم مال انما عند اللہ ہوا خیر الکم ان کنتم تعلمون پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ ثواب تہٕ مزوٗرۍ خۄدایس نِش چھےٚ سۄ چھےٚ بہتر تُہنٛدِ خٲطرٕ اگر تۄہہِ زانُن تگہِ ہے ما عندکم ینفدُ وما عند اللہ باق یہِ تۄہہِ نِش چھُ مالہِ دُنیا اندرٕ تہِ سورُے چھُ مۄکلوُن تہٕ ختم گژھوُن یا اللہ تعالیٰس نِش چھُ تہِ چھُ باقٕے تہٕ پوشوُن سُہ مۄکلی نہٕ زانٛہہ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بیٚیہِ دِمو أسۍ صبر تہٕ استقامت کرونٮ۪ن مزوٗرۍ تِہنٛدٮ۪ن رٕژن کامٮ۪ن تہٕ عملن ہُنٛد بدلہٕ مَن عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلنحيينه حياه طيبه دنيا سندر رز عمل كرن يم دنيا سندر رز عمل كرن مرد او يا زنان وندر باي مانش پس کرو استمن عطا رز زندگی دنيا سندر ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون بي دمو کش پنن مزور تمن رزن کامن بدل يم تم کران اس وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فسلتو يي پیغمبر برحق قرآن مجید پرون هيان اسو پس گس پناه مانگون الله تعالی مردود شیطان اس نشی انه ليس له سلطان على الذين امنوا ولا ربهم يتوكلون پس پس تس شیطان اس چون کا طاقت بای مانن پٹ بیم پنس پروردگار اس پٹ اعتماد تکی کرونی آسن انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون شیطان سن زور چھن چلان مگر تمنی پیٹھ یم تس سیت یاران لاگن بی تمن پیٹھ یم کنس خدایس شریک ٹھہراون ویزا بدلنا آیتا مکان آیت والله عالم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون بیلیش اکی آئے کریم چ جائے بیاک آئے کریم نازل کران چی اللہ تعالی چ بہتر زانان تمن احکامن ہنز مسلح یم سو نازل کران چو تم سات چ کافر ونان تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چھو نو مگر پنی طرف یم کت ٹھہراوان فی الحقیقت چ واریہ تمو اندر بے خبر قل نزله روح القدس من ربك بالحق تو فرمایو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وول یو قرآن مجید جبریل امینن جس پاک روح چھو تونجس پروردگار سن طرف پیز پیچ لیو سبت اللذین آمنو وہدن و بشرا للمسلمین یت با ایمان ہن دل مضبوط کری بیچو یو قرآن مجید بوڑ ہدایت بوڑ بچارت مسلمان ہن خطر ولقد نعلم انہم یقولون انما یعلمہ بشر بیچو اس معلوم کیم دشمن چھ ونان امس پیغمبر چھن ہیچناوان مگر کان زانن وول انسانا خیال اوسو کینسن یہودی یا نصرانی غلامن ہند اللہ تعالیٰ تین سات بیت الخیال اس رد کران فرماوان چھو لسان الذی یلحدون الیہ عجمی وہذا لسان عربی مبین اے بیوقوفو یس غلام اس نشتو یمن ہیچنچ تو پرنچ نسبت کران چھو تم سن جو عجمی مگر اس کلام یم تہ بوزناوان یہ زواہ عربی صاف تو واضح ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یهدیهم اللہ ولہم عذاب علیم پز پٹ یم لوک نو پس کران چھ خدای سنن آیاتن یمن ہایو نہ نجات چھ وتھ اللہ تعالی تہندی خاطر چھ کڑر عذاب انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ اولئک هم الکاذبون اپس چھن نوراوان مگر تمے لوک یم نو خدای سنن آیاتن پس کران چھ تمے گئی اپس جہر من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان یسکا خدای سے انکار کری اقرار کرت مگر نو سو شخص یس کفر خاطر زور تو جبر کرنی زیب سیتے سو کلمہ کفر ونی درحال تے کی دل آشس ڈنج ایمان سیت ولیکن من چرہ بالکفر صدرن فالیہم غضب من اللہ مگر یس دل مصرویت کفر تو انکار کری جتن لوکن پیٹ چو خدای سند غضب تو بیزاری ولہم عذاب علیم بیچ تندی خطر بوڑ عذاب ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ یہ امی موقع کہ تمو کیا کور پسند دنیا زندگی آخرت پہ وان اللہ لا یہد القوم الکافرین بی امی موقع کہ اللہ تعالیٰ چھن وات ہاوان کافرن تو منکرن اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم و سمعہم و ابصارہم و اولئک هم الغافلون یمے کہ گئی تم لو یمن مہر کر اللہ تعالیٰ تہندین دلن پہ بی تہندین کنن پہ بی تہندین اچھن پہ بكيغيتمي لوك غفل لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون پز پٹ یمے لوک آسن آخرت سندر تاوان زد ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا تو پز پٹ چون پروردگار تمن لوکن ہند خاطر یمو کفر چ سختی تلت گھر بار ترویت ہجرت کور تو پت کورک جہاد بیئی کورک صبر ان ربك من بعدها لغفور الرحیم پز پٹ تون پروردگار چھ تم پت تہند خاطر سٹھا مغفرت کرون سٹھا رحم کرون یوم یاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون سہ دہ پیو چتس یم دہ پریت شخصا یی گفتگو آس کران پنی پان کی طرف بی پور دن جزا تو سزا پریت کانس تت بدل یہ تم کورمت آس تمو اندر یی نانس ظلم کرنا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان بكر بيان الله تعالى مثال اكي شاركن لوكن هنز كما اس امن و امانة سندر روجت كما اس واتان كنچنك چيز بكسرت پرت طرف فكفرت بيان ام الله اتي كرتمو خدا اسنا نعمتا انكارت كفران نعمت فزاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فسنيت ما الله تعالى مز بچنت خوسن کی پشاکوك یعنی بچت بادامنی آئی تمن تت پوٹ ولن تت پوٹ بدن شواسان لباس ولت تمن کامن ہند سب یم تم کران ایس حضرت عبداللہ ابن عباس فرماوان یم مثالی مز چھ مراد اہل مکہ ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه پس پٹ آو تمن کن پیغمبرا جلیل القدر اس تیوی مزوس اس کرو کنکار سوی زونو کپس جور فاخذهم العذاب وهم ظالمون ادرت تم عذابن یعنی قحطن تو بد امنی یت حالس اندر کہ تم اس پان پانس ظلم کرون شرک تکذیب کرنے سیت وکلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا بس کھیو سہ رزق اس عطا کرو تہ اللہ تعالیٰ حلال تو پاک وشکرو نعمت اللہ ان کن تم ایاہو تابدون بی دپیو شکر خدا سن نعمتن پیٹ ہرگہ چھو تس تسی اس بندگی کران انما حرم علیکم المیتت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ تم پروردگارن کورن تہ پیٹ حرام مگر مردار پانے مومت جانور بی رات بی سور ماز بی سو جانور اس خدای سور بی کنشن تازیم خطر یا قرب سان خطر مارنی امن تر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور الرحیم پس یو سکا فاق کی وجہ بالکل بے قرار تو مجبور سپدی یمو چیز اندر کانہ چیز کھینس پیٹ یمو چیز ورائی بنس نہ چیز بشرطے کہ لذت تو مزہ حاصل کرون آشن ضرورت خود زیادہ کھون آشن بس چھ اللہ تعالیٰ مغفرت کرون رحم کرون ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام بیم اسی ونان تمن چیزن یمن تہذ زیو آسن پانے اپز تعریف کران کہ یہ گو حلال تو یہ گو حرام لتفترو علی اللہ الكذب خدایس پیٹھ اپز نوران خاطر ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون پز پٹھ یم اللہ تعالیٰ پیٹھ اپز نوراون تم سپدن زانہ کامیاب متاع قلیل ولہم عذاب علیم یہ فائدہ تلن کم چیزا یہ فائدہ تلن کم چیزا یعنی فائدہ مئی ہنا پتو لاگ تہند خاطر کڑر عذاب وللذین ہادو حرمنا ما قصصنا عليك من قبل بكريس يهودين پيت حرام كم چيز يماش بيان كيرتا يم بروت وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون اشكرن تمن پيت كان ظلم بلكي اشتم پين پانا ظلم کران ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور الرحیم تو پتہ حقیقت یہ کہ بے شک تہ پروردگار تمن لوکن ہند خاطر ہمو یچ کام کر نادانی سب توپت کورک تم پتہ توبہ خداس کن رجوع بی سنبھال پن پان اصلاح کورک پنس پانس پز پہ تہد پروردگار تم پتہ تٹھا مغفرت کرون سٹھا آرام کرون ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفن ولم یک من المشرکین پز پہ حضرت ابراہیم ہمن تھو مانان اس کن زون بڑس امتس برابر کیا سوری عالم اس شرک کفرس مبتلا یور کن اس کن صاحب خدائس کن زانان سارنی اس توحیدس کن دعوت دیوان خدائے سند فرما بردار بند اس ساروی نش الگ سپدت تس کن مائل سپدون اس بیس نس خدائس شریک ٹھہراون اندر شاکر الانومی سوس شکر گزار تہذن نعمتن پٹھ اجت باہ ہداہ الا سرات مستقیم سور اللہ تعالی برگزید کرن بیہنس وت راہ راستس کن واتیناہ فی الدنیا حسنتن وانہ فی الاخرہ لمن الصالحین بے کور اس عطا تس دنیا اندر تہ رت حال بج بج مہربانی نبوت اتباع خلت ہدایت بیچ اخرت اندر سو اعلی درجہ کیو نیکو کار اندر ثم اوحینا الیک ان تتبع ملت ابراہیم حنیفا تو پت سوز اس تہ کن وحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیروی کریو تی حضرت ابراہیم سندس ملتس اس کنسی خدائس کن مائل تو پھیرون اس وما کان من المشرکین بی اس نس مشرکو اندر انما جالس جویلس سبت علی الذین اختلفوا فی بٹواری ہن تعظیم آو نہ مقرر کرن مگر تمنی پیٹھ ہمو تت من اختلاف کور وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامت فیما کانو فیہ یختلفون بے کر فیصلہ تون تون پروردگار تمن من قیامت دہ تم سارے کتن من تم اختلاف کران دنیا اندر ادو الا سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ نا دیو تی لوکن خدائے سند وت کن علم چو کتو ست بی رت نصیحت ست وجادل ہم بالتی ہی احسن بحث کرو لوکن ست رت طریقہ یت مزن شدت خشونت آسہ ان ربک ہو عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمہتدین پز پہ چون پروردگار یت زانان تمن ہم تہذ وت نش دل بیس سی یس زانان کہ کمو لوب ہدایت تو کم راہ راستس پہ پکان اگر کفار جدال علمی نش ڈلت جدال عملیس کن رخ کرن تو پت واتن ات ست یا زیو ست تکلیف تر صورتس من تہ تہن تابعین بدلی ہن جائز امیک تہ رخصت بیس صبر کرن تہ جائز مگر یہ عظیمت وین ناقب تم فاقبو بمثل ما عوقبتم به وهرگه تہ رخصت وهرگه تہ رخصتس پہ عمل کرو یعنی تمن ہیو بدلت انتقام سہ گھ تیت ہن یوت تہ تکلیف آس واتن آمت ولین صبر تم لو خیر الصابرین ہرگہ عظیمتس پہ عمل کرت تھی صبری کرو تیل صبر کرن بہتر صبر کرون ہند خاطر وصبر وما صبر الا باللہ بی کرو تھی صبری کیاز تہد شان بلند طرفا تہد صبر کرن چھ مگر خدائے سندی توفیق تو مدد ست تھی تھو اطمینان کہ تہ سپد صبر کرنس اندر کن قسم دشواری پید ولا تحزن علیہم ولا تکفی دیقم مما یم قرون بیم بریو تہد مخالفت و غم بیم تدبیر تم تہس مخالفت من کران تمو سو سپدو تنگ دل ام سپد تہ کان نقصان کیا تھی تقوا تو احسان ست موصوف ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون پز پہ اللہ تعالیٰ پہ پرہیزگارن تو متقین ست ست